السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Leo katika kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na aya ya 161 mpaka 163 katika suratul an'am. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqiman dinan qiyaman millata Ibrahim حنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسمى Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: Sema ewe Muhammad, uambie watu ya kwamba mimi ameniongoza Mwenyezi Mungu, ameniafikia Mola wangu akaniongoza katika njia iliyokuwa sawa, njia iliyonyooka, dinan qiyaman, dini iliyokuwa sawa, iliyosimama wima, isiyopinda wala isiyobadilika. Millata Ibrahima hanifa, milla ya Nabi Allah Ibrahim hanifa. Allah tabarak wa ta'ala kataja milla ya Ibrahim kutokana na nafasi aliyonayo Nabi Allah Ibrahim katika nyoyo za Waarabu, kwa imani walionayo kwamba ndiye babu yao. Hanifan, aliyekuwa ni mwenye kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada, mtu wa tauhid na mtu mwenye kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama kana minal mushrikin, wala hakuwa Ibrahim ni katika wale wenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, waambie tena Muhammad, inna salati, hakika ya swala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, wa mahyaya wa mamati, na maisha yangu na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe wote. Aya hii ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume wetu Muhammad, wape habari, uwatangazie ya kwamba swala na ibada ya kuchinja, na kwamba maisha na kifo, hayo yote kwa Muislamu yanatakiwa yawe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwamba swala yangu na kuchinja kwangu, ibada zinazofanywa za swala kwenye msikiti ama nje ya msikiti, ibada za kuchinja katika mwezi wa mfungo tatu udhiya, wa mahayaya wa mamati, na maisha yangu, yani yale yote ninayoyafanya katika ulimwengu huu au dunia hii yanayoambatana na mambo ya kimaisha yote, mahayaya, kufanya biashara kwangu, kuoa kwangu, kuacha kwangu, kununua kwangu, kuuza kwangu, kusafiri kwangu, yote wa mahayaya, kunaingia kila linalofungamana na maisha katika huu ulimwengu, wa mamati, na mpaka kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe wote, la sharika la, hana mshirika, wa bidhalika umirtu, na nimeamrishwa kulifanya hilo. Lipi hilo? Hilo la kuwa mimi ibada zangu, maisha yangu na kufa kwangu, yote yawe ni kwa ajili yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, Mola wa viumbe wote, la sharika la, huwa si kuwa na mshirika, wa bidhalika umirtu, hilo ndilo nililoamrishwa, au nimeamrishwa kwa hilo, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa kwanza katika wale waliojisalimisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.